El-Hüccetü Zehra'nın ikinci makamı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet ve istikamet ve ehli dalalet ve tuğyanın müvazenesine işaret eden ve Risale-i Nur'un bütün müvazenelerinin menbaı olan ayetin bir hakikatını Sure-i Nur'dan Allahu nuru semavati vel ardı methelü nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh El-misbâhu fî zücâce, el-zücâcetü keennehâ kevkebun dürriyün yûkadu min şeceretin mübâreke. İlâ âhir ayeti ve arkasında, evke zulümâtin fî behrin lücciyin yağşâhu mevcun min fevkihi mevcun. İlâ âhir ayetiyle beraber pek acip bir tarzda o müvazeneyi mucizane ifade ederler. Birinci ayet-i nur, birinci şuada ispat edilmiş ki, 10 işaretle Risale-i Nur'a bakıyor, mucizane, Kur'an'ın o tefsirinden gaybi haber veriyor. Ve Risale-i Nur'a Nur namı verilmesine en birinci sebep olmasından, 29. mektubun bir kısmında bir seyahat-ı hayaliye temsilinde, bu acib ayetin Nur kelimesinde, Nun-u Nabudu mucizesi gibi bir manevi mucizesinin beyanına binaen, Ayetül Kübra Risalesinde dünya seyyahı, Halık'ını aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve enva-ı mevcudatından sorduğu ve 33 yol ile ve kat'i bürhanlarla Halık'ını ilmel yakin ve aynel yakin bildiği gibi o aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında akliyle, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz, bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine aklını bindirip, geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak, hakikatları vakıda olduğu gibi görmüş, bizlere Ayetül Kübra'da kısmen haber vermiş. İşte şimdi biz o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat-ı hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan numune için yalnız 3 tabakasını, Fatiha ahirindeki müvazenenin, yalnız kuvve-i akliye cihetinde bir misalini gayet muhtasar beyan edeceğiz. Sair meşhudatını ve müvazenelerini Risale-i Nur'un müvazenelerine havale ederiz. Birinci numune şöyle. O dünyaya sırf Halık'ını tanımak, bulmak için gelen seyyah aklına dedi. Biz her şeyden Halık'ımızı sorduk, güzel, tam cevap aldık. Şimdi güneşi güneşten sormak lazım. Darb-ı mesele gibi biz dahi Halık'ımızı ilim ve irade ve kudret gibi kutsi sıfatlarının tecellileriyle ve meşhut eserleriyle ve isimlerinin cilveleriyle tanımak, bulmak için bir seyahat daha yapacağız diye dünyaya girdi. Ve ikinci bir cereyan olan ehli dalalet gibi birden küre-i arz sefinesine bindi. Hikmet-i Kur'aniye'ye tabi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü taktı ve Kur'an okumayan coğrafya fenninin programıyla baktı, gördü ki, nihayetsiz bir boşlukta, bir senede 24 bin senelik bir dairede, top güllesinden 70 defa süratli bir hareketle gezer. Yüz binler nevi biçare, aciz zihayatları içine almış. Eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir serseri yıldıza çarpsa, parçalanarak hadsiz fezada sukut ile bütün o biçare zihayatları ademe, hiçliğe boşaltacak, dökecek diye anladı. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin cereyanının dehşetli manevi musibetini, ev ke zulümâtin fî behrin lücciyinin boğucu karanlığını hissederek, eyvah ne yaptık, bu dehşetli gemiye neden bindik, bundan kurtulmak çaresi nedir diye o kör felsefenin gözlüğünü kırdı. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ cereyanına girdi, birden hikmet-i Kur'aniye imdadına geldi, tam hakikatını gösteren bir dürbün aklına verdi. Şimdi bak dedi, baktı gördü ki, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ismi, هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ burcunda bir güneş gibi tulu etti. Zemini gayet muntazam ve selametli bir gemi ve zihayatları rızıklarıyla beraber içine doldurmuş, kainat denizinde çok hikmetler ve menfaatler için seyahatla güneş etrafında gezdirip mevsimlerin mahsulatını erzak isteyenlere getirir ve Sevr ve Hud namlarında iki meleği o sefineye kaptan yapmış, gayet güzel ve muhteşem memleket-i Rabbaniye'de Halık-ı Zülcelal'in mahlukat ve misafirlerini keyiflendirmek için gezdiriyor ve onun ile Allahu Nuru Semavati vel Ard hakikatını gösterir, Halık'ını bu ismin cilvesiyle tanıttırır diye anladı, bütün ruhu canıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Ellezine en'amte aleyhim taifesine girdi. O seyyahın alemlerdeki seyahatinde gördüğü numunelerden ikinci numunesi, o seyyah küre-i arz gemisinden çıkıp hayvanat ve insanlar alemine girdi. Dinden ruh almayan hikmet-i tabiye gözlüğü ile o aleme baktı, gördü ki, o hadsiz zihayatların hadsiz ihtiyaçları ve onları inciten ve hırpalayan hadsiz muzır düşmanları ve merhametsiz hadiseleri var iken, o ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden, belki yüz binden ancak bir olabilir. Ve o muzır şeylere mukabil iktidarları milyondan ancak birdir. Bu çok dehşetli ve acınacak vaziyette, rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye ve akıl alakadarlığıyla onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve cehennem azabı gibi elemler alırken ve o perişan aleme girdiğine bin pişman olurken birden hikmet-i Kur'aniye imdadına yetişti. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ dürbününü verdi, bak dedi, baktı, gördü ki, Allahu Nuru Semavati vel Ard tecellisiyle Rahman, Rahim, Rezzak, Mün'im, Kerim, Hafiz gibi çok esma-i ilahiyenin her biri birer güneş gibi. مَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ gibi ayetlerin buçlarında tulu ettiler. O insan ve hayvan dünyasını rahmetle, ihsanla doldurup bir nevi muvakkat cennete çevirdiler. Ve bu şayan-ı temaşa, güzel, ibretli misafirhanenin mihmandar-ı kerimini tam bildirdiklerini bildi, bin kere elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Seyahatındaki yüzer müşahedatından üçüncü numunesi, Halık'ını isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ve cilveleriyle tanımak isteyen o dünya seyyahı, akıl ve hayaline dedi ki, haydi ruhlar ve melekler gibi biz dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız. Halık'ımızı semavattakilerden soracağız. Ruh hayale ve akıl fikre bindiler, semaya çıktılar. Kozmografya fennini kendilerine rehber ettiler. Dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla, mağdub, dallin cereyanlarıyla baktılar, gördü ki, küre-i arzdan bin defa büyük, top güllesinden yüz defa çabuk hareket edenler içlerinde bulunan binler kütleler, ateş saçan yıldızlar, şuursuz, camit, serseri gibi birbiri içinde süratle gezerler. Bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa, o boş ve hudutsuz ve hadsiz, nihayetsiz alemde bir şuursuz küre ile çarpmak suretinde kıyamet gibi bir hercümerce sebep olur. O seyyah hangi tarafa baktıysa dehşet ve vahşet ve hayret ve korkma kaldı, göğe çıktığına bin pişman oldu. Akıl ve hayal bütün bütün bozuldular. Bizim vazifemiz güzel hakikatları görmek ve göstermek iken, böyle cehennem gibi çirkin ve azaplı manaları bilmek, müşahede etmek vazifesinden istifa ediyoruz ve istemiyoruz derken, birden Allahu Nuru Semavati vel Ard tecellisiyle, Halikü Semavati vel Ard ve Müsekhirü Şemsi vel Kamer ve Rabbul Alemin gibi çok isimler, her biri birer güneş gibi, وَلَكَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ve اَفَلَمْ يَنْضُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ve ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ gibi ayetlerin burçlarında tulu ettiler. Bütün semavatı nurla, meleklerle doldurdular. Bir büyük camiye ve mescide ve ordugaha çevirdiler. O seyyah, اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ cereyanına girdi, dalliğinden ev kezulümâtin fî behrin lüccîyinden kurtuldu, birden cennet gibi muntazam, güzel, muhteşem bir memleket gördü. Her tarafta Hâlık-ı Zülcelal'i bildiriyorlar bir vaziyeti müşahadesiyle, akıl ve hayalin kıymetleri ve vazifeleri bin derece terakki etti. İşte o seyyahın kainattaki seyahatinin yüzer numunesinden bu mezkür üç numuneye kıyasen sair müşahedatını ve isimlerin cilveleriyle vacibül vücudun marifetini Risale-i Nur'a havale edip bu pek kısa işarete iktifaen bu pek uzun kıssayı kısa keserek Hâlık'ımızı bildiren kutsi sıfatlardan ve sıfat-ı seb'asından yalnız ilim ve irade ve kudret gibi üç mühim sıfatların eserleriyle, tecellileriyle ve tahakkuklarının hüccetleriyle kainat Hâlık'ını tanımaya, o dünya seyyahı gibi gayet kısa işaretlerle çalışacağız. Tafsilatını Risale-i Nur'a havale ederiz. İşte Arabi Hizb-i Nuri'nin Hülasatül Hülasasından daimi tefekkürî bir virdim ve Allahu Ekber cümlesinin 33 mertebesinden 3 mertebeyi beyan eden bu gelen Arabi fıkranın bir nevi tercümesi içinde kısa işaretlerle ulema-i ilmi kelamı ve akide ulemasını pek çok meşgul eden ilim ve irade ve kudret-i ilahiyenin kainattaki cilveleriyle onları aynel yakîn iman ile tasdik ve onlarla vacibül vücudun bedahetle mevcudiyetine ve vahdaniyetine ilmel yakîn tasdik ile tam iman etmeye yol açan bu Arabi fıkradır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulil hamdülillahi'llezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun mine'z-zulli ve kebbirhu tekbîra. Allahu ekber min kulli şeyin kudreten ve ilmen. اِذْ هُوَ الْعَلِيمُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمٍ مُحِيطٍ لَازِمٍ ذَاتِيٍ Haşiye وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى كَلُزُومِ الضِّيَاءِ الْمُحِيطِ لِلشَّمْسِ لِلذَّاتِ يَلْزُمُ الْأَشْيَاءَ لَا يُمْكِنُ اَنْ يَنْفَكَّ عَنْهُ شَيْءٌ بِسِرِ الْحُضُورِ وَالشُّهُودِ وَالْإِحَاضَةِ النُّورَانِيَّ وَبِسِرِّ اِسْتِلْزَامِ الْوُجُودِ لِلْعُمُومِيَّ وإحاضة النور العلم بعالم الوجود نعم فالانتزامات المفزونة والاتزانات المنظومة والحكم القصدية العامة والعنايات المخصوصة الشاملة والأقضية المنتظمة والأقدار المثمرة والآجال المعينة والأرزاق المقننة والإتكانات المفننة والاهتمامات المزينة وغاية كمال الانتظام الانسجام الاتساق الاتقان الاتزان الامتياز المطلقات في كمال السهولة المطلقة دالات على إحاضة علم علام الغيوب بكل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فنسبة دلالة حسن صنعة الإنسان على شعور الإنسان إلى نسبة دلالة حسن خلقة الإنسان على علم خالق الإنسان كنسبة لميعة زجيجة الذبيب في الليلة الدهماء إلى شعشعة الشمس في رابعة النهار gayet kısa bir nevi tercümesi içinde ilmi ilahiye bu pek ehemmiyetli hakikat-ı imaniyeye kısacık işaretler edip tafsilatını Risale-i Nur'a havale ile deriz. Haşiye, bundan sonraki kısmı bütün ömrümde görmediğim dehşetli ve semli bir hastalık içinde yazılmış. Kusuratıma nazar-ı müsamaha ile bakılsın, Hüsrev münasip görmediği kısmı tadil, tebdil, ıslah edebilir. Evet, nasıl ki rahmet, rızkı acayibiyle güneş gibi kendini gösterip, perde-i gaybta bir Rahman-ı Rahim'i kat'iyetle ispat ediyor. Öyle de yüzer ayat-ı Kur'aniye'de mevki alan ve kutsi yedi sıfattan bir cihette en birincisi olan ilim dahi nizam ve mizanın hikmetleri ve meyveleriyle güneş ziyası misüllü kendini gösterdiği gibi bir alim-i külli şeyin mevcudiyetini kat'iyetle bildirir. Evet, İnsanın şuuruna, ilmine delalet eden düzgün, ölçülü sanatı ile insanın Hâlık'ının ilmine, hikmetine delalet eden hüsnü hilkat-ı insan müvazenesi, aynen yıldız böceğinin gecedeki ışığının lemacığının, gündüzde güneşin ihatalı ziyasına nispeti gibidir. Şimdi ilmi ilahinin delillerini beyan etmeden evvel, o kutsi sıfatın kainatın envaındaki tecellileriyle zat-ı akdesi pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve şehadet eden Mirac-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam gecesinde huzur ve hitab-ı ilahiye mazhar olduğu zaman birden ettehiyyatul mübarekatus salavatut tayyibatu lillah diyerek bütün zihayat ve enva-ı mahlukat namına bir mebus ve elçi olmasından bütün onların sıfat-ı ilmin cilveleriyle Rablerini bildirdikleri tarzda selam yerinde umum zişuur bedeline Hâlık'ına umum zihayatın hediyelerini takdim eder. Yani ettehiyyatul mübarekatus salavatut tayyibat dört kelimeler ile umum zihayatın dört taifesinin ezeli, ebedi ilmin cilveleriyle Allâmul Guyûb'a karşı tahiyyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel marifetlerini gösterdiğinden, bu kutsi mükâleme-i miraciyeyi geniş manasıyla okumak, teşehhütte umum İslam'ın farz bir vazifesi olmuş. O kutsi mükâlemenin izahatını Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısa dört işaretle bir manasını beyan edeceğiz. Birincisi, ettehiyyatü lillah'tır. Kısacık meali şudur. Nasıl bir usta, pek harika bir makineyi derin ilmi ve mucizekar zekasıyla yapsa, o acip makineyi gören herkes, o ustayı takdirkârâne tebrik edip alkışlar ve tahsinkârâne medihlerle ve ihsanlarla ona maddi manevi hediyeler, tahiyyeler verir. O makine dahi, o ustanın istediği tarzda tam tamına gayet mükemmel olarak arzularını ve harika ince sanatını ve mehareti ilmiyesini göstermesiyle kendi ustasını lisan-ı hal ile alkışlar, tebrik eder, manevi tahiyyeler, hediyeler verir. Aynen öyle de, kainatta bütün zihayat taifeleri, her biri ve her bir ferdi, her tarafı mucizeli birer harika makinedir ki, ustasının her şeyin her şey ile münasebetini gören ve her şeyin hayatına lazım bütün şeyleri görüp tam yerinde ona yetiştiren ihatalı ilminin derin ve ince cilveleriyle kendini tanıttıran Sani Zülcelal'ini hayatlarının lisan-ı halleriyle ins ve cin ve melek olan zişuurların kal dilleri gibi tahiyyelerle alkışlar ve tebriklerle ettehiyyatü lillah derler. Ve hayatlarının fiyatını doğrudan doğruya bütün mahlukatı, bütün ahvaliyle bilen hâlıklarına, ubudiyetkârâne takdim ediyorlar ki, Miraç gecesinde bütün zihayat namına Muhammed aleyhissalâtu vesselam, vacibül vücudun huzurunda selam yerinde, ettehiyyâtu lillah deyip, bütün zihayat taifelerinin tahiyye ve hediye ve manevi selamlarını takdim etmiş. Evet, adi bir muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi, kainatı dolduran hadsiz zihayat makineler de her birisi bin bir mucizat-ı ilmiyeyi gösteriyorlar. Elbette yıldız böceğinin ışığına nispeten, güneşin ziyası derecesinde ilmin cilveleriyle o zihayatlar, usta ve sermedi sanatkarlarının vücubu vücuduna, ve mabudiyetine pek parlak şehadet ederler. İkinci kutsi kelime-i miraciye, el-mübarekattır. Madem hadisçe namaz, müminin miracıdır ve mirac-ı ekberin cilvesine mazhardır ve madem dünya seyyahı her alemde ilim sıfatıyla Allâmul Guyûb Hâlık'ını bulmuş, biz dahi o seyyahla beraber mübareklerin ve görenlere barekallah dedirtenlerin ve el-mübarekatın geniş alemine girip bütün zîruhun masum, mübarek yavrularını ve bütün zihayatın mukadderat ve programlarının kutucukları olan tohum ve çekirdekleri başta olarak o mübarekat alemini temaşa ve mütalaa ile kutsi sıfat-ı ilmin mucizatlı ince cilveleriyle Hâlık'ımızı ilmel yakîn ile bilmeye o seyyah gibi çalışacağız. Evet, gözümüzle görüyoruz ki, bütün o masum yavrucuklar ve o mübarek mahzencikler, sandıkçıklar, bir alimi hakimin ilmiyle hem umumu hem her bir ferdi birden bir uyanmak ve gaye-i hilkatine yürümek için bir hareket alırlar. Hakikat nazarıyla bakanlara bin barekallah, yüz bin maşaallah dedirtirler. Evet, mesela nutfeler, yumurtalar, tohumlar, çekirdekler, her biri birden ilimden gelen bir ince nizam ve o nizam meharetten gelen tam bir mizan içinde. O mizan yeni bir tanzim, o ise taze bir ölçü ve tevzin içinde. O dahi bir temyiz ve terbiye ve müteşabih emsalinden kasti farika alametleri içinde. O da sanatlı bir tezyin ve süslemek içinde. Bu dahi hakimane, layık, mükemmel cihazat ve tasvir içinde. Bu ise kerimane, rızık isteyenlerin zevklerini memnun etmek için o mahlukların ve meyvelerin etleri ve yenilen kısımları ihtilaf içinde. Bu ise alimane, mucizane, ayrı ayrı nakışlar, zinetler içinde. Bu da ayrı ayrı güzel, hoş kokular ve lezzetli tatlar içindeki kemal-i intizam içinde, birbirinden mütemayiz, ayrı iken kesret ve sürat ve vüs'at-ı mutlaka içinde, sehivsiz, hatasız, bütün onların suretlerinin inkişafları ve her mevsimde o harika halin devamı içinde, bütün o mübareklerin her biri ve beraber bu mezkür 15 dil ile ustalarının harika meharetini ve mucizatlı ilmini göze gösterip, Allâmul Guyûb, vacibül vücut sanilerini güneş gibi bildiriyorlar. İşte bu pek geniş ve parlak şehadetleri ve sanini tebrikleri içindir ki, Miraç gecesinde bütün mahlukat hesabına konuşan Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam, el-mübarekat kelimesini selam yerinde demiş. Üçüncü kelime, es-salavat'tır ki, hem umumi Miraç-ı Ekber-i Muhammedi'de aleyhissalatu vesselam, hem her müminin hususi miracı olan namaz teşehhüdünde her gün hiç olmazsa 10 defa yüz milyonlar ehli iman o kutsi kelimeyi Peygamberin aleyhissalatu vesselam tebaiyetiyle dergah-ı ilahiye takdim edip kainatta ilan ederler. Miraca dair 31. söz, miracın bütün hakikatlarını bir muhatap ittiaz ettiği muannit, mülhit, münkirlere karşı dahi gayet kat'i ve kuvvetli bir surette ispat ettiğine binaen, tafsilatını ve hüccetlerini ona havale ederek gayet muhtasar bir işaretle bu üçüncü kelime-i miraciyenin geniş manasını gösteren zîruh, zîşuur taifelerinin acip alemine bakıp, ilmi ezeliğinin cilveleriyle Hâlıkımızın vahdet ve mevcudiyeti içinde kemal-i rahmaniyetini ve rahimiyetini ve azamet-i kudret ve şumul-i iradetini bilmeye çalışacağız. Evet, bu alemde görüyoruz ki, bu zîruhlar şuuren ve aklen olmasa da hissen, fıtraten hissediyorlar ki, her biri hadsiz bir acz ve zaaf içinde hadsiz düşmanları ve incitenleri var ve hadsiz bir fakr ve ihtiyaç içinde hadsiz hacatı ve matlupları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kâfi gelmediğinden bütün kuvvetiyle bağırır ve ağlar, manen fıtraten yalvarır, kendine mahsus sesiyle, lisanıyla dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar ile bir alim-i kadir dergahına iltica ederken birden görüyoruz ki, o bağıranların her işini, her ihtiyacını bilen ve her derdini ve zararını anlayıp yalvarmasını, fıtri duasını işiten alim-i mutlak bir kadir-i hakim imdatlarına yetişir. Bütün istediklerini yapar. Ağlamalarını gülmeye, bağırmalarını teşekkürlere çevirir. Bu hakimane, alimane, rahimane yardım pek parlak bir tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir mucib-i muiz, bir rahim-i kerimi bildirip, o zîruh aleminin bütün salavat ve ubudiyetlerini ona takdim ve tahsis eder manasıyla, Mirac-ı Ekber'de Muhammed aleyhissalatu vesselam ve Mirac-ı Asgar olan namazlarda onun ümmeti, es-salavatü tayyibatü lillah der. Dördüncü kelime-i kutsiye, et-tayyibatü lillah'dir. Risale-i Nur'un çok hakikatları namaz tesbihatında ihtar edilmesi hikmetiyle, hem Fatiha'nın hem teşehhüdün kelimelerinin hakikatlarını kısa işaretlerle beyan etmeye adeta ihtiyarsız sevk edildim. İşte Mirac-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam denilen et-tayyibatü kelime-i kutsiyesi, ehli marifet ve iman ve külli şuur sahibi olan ins ve cin ve melek ve ruhanilerin kainatı güzel tayyibeleri ve haseneleri ve ubudiyetleriyle güzelleştiren ve güzellerin alemine bakan ve sermediği cemil-i mutlakın hadsiz cemal ve güzelliklerini ve kainatı süslendiren isimlerinin daimi güzelliklerini tam bilen ve aşk-u şevkle külli ubudiyetler ile mukabele eden ve parlak iman ve geniş marifetler ve methü senaların revaihi tayyibe ve hoş kokularıyla hâliklarına karşı o hadsiz tayyibatlar manasıyla Miraç'ta söylenmiş sırrıyla teşehhütte bütün ümmet her gün usanmadan o kutsi kelime-i tayyibeyi tekrar ederler. Evet, bu kainat nihayetsiz bir hüsnü cemali sermediğinin aynesi ve cilveleri ve kainattaki bütün cemal ve kemal ve güzellikler o sermediği hüsünden gelir ve ona intisapla güzelleşir, kıymeti yükselir. Yoksa karma karışık bir virane, bir hüzüngah olur ve o intisap ise saltanat-ı uluhiyetin dellalları ve ilancıları olan ins ve melek ve ruhanilerin marifet ve tasdikleriyle anlaşılır. Hatta o dellalların güzel ve tatlı hamdlerini ve senalarını ve mabuduna medihlerini ve onların kelimelerini her tarafa neşir ve arş-ı azamın canibine sevk etmek için hava unsurunun zerreleri, emirber neferler, küçücük diller ve kulaklar gibi o güzel kelimeleri dergah-ı uluhiyete takdim etmek için o pek harika vaziyeti acibe havaya verildiğine kuvvetli bir ihtimal var diye kalbime geldi. İşte ins ve melek, nasıl ki imanları ve ubudiyetleriyle Mabud-u Zülcelal'i bildiriyorlar, öyle de o Hakîm-i Zülcelal dahi o ilancılara verdiği çok cami istidatlarla, pek harika cihazlarla ve dekaiki ilmiyeleriyle her birisini bütün kainatla alakadar bir küçük kainat hükmüne getirmekle kendini pek parlak bir tarzda bildiriyor. Mesela insanın küçücük kafasında civiz kadar bir yerde kuvve-i hafıza, kuvve-i hayaliye, kuvve-i müfekkire gibi müteaddit, acip makineleri yaratmak ve kuvve-i hafızayı bir büyük kütüphane hükmüne getirmekle ilmi ezeliğinin cilvesiyle güneş gibi kendini gösteriyor. Pek şiddetli hastalığım müsaade etmiyor. Hüsrev'in tercüme vazifesine yalnız bir mehaz ve yardımdır. Şimdi sabıkan zikredilen ve ilmi muhitin külli hüccetlerine işaret eden ve bir geniş hüccet olarak hadsiz bürhanları ihtiva eden ve 15 delil ile ilmi muhiti gösteren Arabi parçanın gayet kısa bir mealine ve bir nevi tercümesine işaret ederiz.